kompestacja. I witamy 12 minut po 21 z lekkimi trudnościami tutaj na technicznymi na antenie, spowodowanymi przez kreatora i Abolissimusa z wcześniejszej audycji, bo się bardzo nieładnie zachowali i musimy ich tutaj zwrócić uwagę, że są bardzo, bardzo, bardzo niegrzeczni. No właśnie, Maria, bo dzisiaj mamy gościa Marię Buszman. Buszman, przepraszam. Buszman czy Buszman? Przepraszam, Maria. Buszman, witajcie. Buszman. A, cześć, cześć, Maria. Maria zajmuje się PR-em, czyli robi tak, żeby... no nie wiem, tak żeby za darmo się wypromować? Na tym to polega? Nie, właśnie. Jeżeli chodzi o public relations, to mylnie uważa się PR za darmową opcję reklamy. A tak nie jest, dlatego że w ramach działań PR jest wiele takich elementów, takich pomysłów, przedsięwzięć, które bardzo dużo kosztują, na przykład organizacja eventu. Oczywiście jest także wiele takich, które nie pochłaniają takich środków firm, jak właśnie reklama. Aczkolwiek właśnie a propos płacenia za PR, to myślę, że jeżeli już patrzymy na samo płacenie za takie działania PR-owskie, to i za to, ile to kosztuje, to najtaniej jest tak naprawdę inwestować na bieżąco w takie działania PR firmowe, stworzyć sobie strategię komunikacji, strategię działań PR, a nie działać w takim momencie, jak większość firm, to znaczy, jak jest kryzys. Albo jak trzeba się w wyborach popromować, tak? Proszę? Albo jak trzeba się w wyborach popromować. Albo tak, na ostatni moment i obiecać coś na przykład na przyszłość i najbardziej nas PR-owców, którzy podchodzą do tej swojej roboty PR-owskiej etycznie, najbardziej rozbrajają takie prośby, kiedy ktoś przychodzi i mówi: zróbcie mi kampanię, to i to sobie życzę, to teraz też my pytamy, a jaki ma pani program? A wtedy ta osoba mówi: no to chyba wy od tego jesteście. Dobra, to już zaczęliśmy temat. Ja może powiem, że dzisiaj będziemy rozmawiać o PR-ze z niemałym specjalistą, bo z doktorem PR-u, masz doktorat w PR-u? Nie, bo w Polsce nie można zrobić doktoratu z PR-u de facto. Można być doktorem nauk humanistycznych w jakiejś dziedzinie, a mój doktorat jest doktoratem śląskoznawczym, bo tym się bardzo pasjonuję. Nie pracowałam nigdy w tej dziedzinie, aczkolwiek doktorat właśnie z tego zrobiłam. To tak jak i pisałam o historii mediów. O, czyli jednak takie trochę medialno-PR-owe, bo mamy takiego wykładowcę, który uczy e-biznesu na co dzień, a ma doktorat z wyburzania dynamitem kominów na przykład. Więc... No na przykład, i dokładnie. I sobie tym doktoratem buduje całkiem dobry PR, muszę ci powiedzieć, no bo to mało jest takich szkoleniowców z doktorem przodu. I zajmujesz się, Mario, PR-em, prowadzisz stowarzyszenie PR-owców. Jestem przewodniczącą oddziału śląskiego Polskiego Stowarzyszenia Public Relations, ale tą funkcję tutaj pełnimy rotacyjnie, także to jest pomysł naszego kolegi z zarządu i uważam, że genialny. Nikt się nie zasiedzi na stanowisku, ma pół roku, zrobi coś dobrego, ma dużo energii i... A jak się wypali, to się ją wyrzuci. Proszę? Jak się wypalisz, to cię wyrzucą za pół roku, tak? Nie, właśnie nie, tak to nie działa, dlatego że statut by na to nie pozwalał, ale to jest raczej tak, że jak się wypalisz, jakby w takich zarządczych rzeczach, może nie wypalisz, a nie będziesz już miał czasu, bo mamy wszyscy nasze obowiązki biznesowo-naukowe i pracę taką codzienną, to po prostu my wtedy stanowimy, każda ta osoba, która szefowała przez pół roku, stanowi potem jest świetnym członkiem zespołu projektowego, kolejnego projektu. Przynajmniej wie, czym to pachnie być takim prezesem. No i co jeszcze zrobiłaś ciekawego? No, jesteś, zarządzasz studiami podyplomowymi z PR-u. To jest takie najmłodsze dziecko. Jestem faktycznie kierownikiem, właściwie współkierownikiem z panem profesorem Gajtko z Uniwersytetu Ekonomicznego. Takich studiów podyplomowych, bardzo praktycznych. To są studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, które w tym roku rozpoczynają inaugurację działania tych studiów. Cieszą się dużym powodzeniem. Myślę, że właśnie dlatego, że ludzie, którzy przychodzą na te studia, wierzą w to samo, co my, czyli w powiązanie nauki i praktyki biznesu i bardzo mocne upraktycznienie właśnie nauki, czyli powiązanie, maksymalne powiązanie, zwłaszcza to według mnie zdaje egzamin, ze studiami na studiach podyplomowych, bo to są osoby, które już uzyskały taką wiedzę teoretyczną, często zbyt dużo tej teorii, na tych studiach pierwszego i drugiego stopnia i wskakują na te podyplomówki, bo tak naprawdę z różnych powodów, no między innymi dlatego, że mają za dużo tej teorii w głowie, a za mało praktyki. I dlatego my postawiliśmy właśnie na takie upraktycznienie tego programu i mamy taki zamiar, żeby 80% to były zajęcia praktyczne. Dobrze. To robisz oficjalnie w internecie, a nieoficjalnie robisz sobie pewnie fuchy i kreujesz jakichś polityków albo jakieś firmy i ci płacą kupę kasiory. Znaczy, to też jest oficjalnie. oficjalnie jakby poza tą działalnością taką stowarzyszeniową, naszą tam jesteśmy w naszym stowarzyszeniu wolontariuszami, różne spotkania robimy, mamy na przyszły rok na przykład szkolenia dla NGO-sów, to oczywiście poza tą pracą ja zajmuję się pracą naukową na uczelni. Poza tym też miałam takie momenty w swoim życiu, że administrowałam różnymi działkami uczelni. Mówię tak, administrowałam, bo to były funkcje na przykład prodziekana, czy pełnomocnika rektora do spraw PR-u, czy rzecznika uczelni. A dodatkowo zajmuję się tym, co bardzo, bardzo lubię i mam nadzieję, że moi studenci też mogą powiedzieć, że to lubią, czyli zajęciami z przedmiotów wokół komunikacji społecznej. A do tego, żeby nie tracić kontaktu z praktyką, skoro sama tyle truje o tej praktyce, że to musi być ta nauka i praktyka i tak dalej, to żeby nie być gołosłowną, to sama się tymi projektami zajmuję, czyli przygotowuję strategię dla jednostek samorządu terytorialnego. Faktycznie zdarzało mi się robić kampanię, ale powiem szczerze, że odchodzę od tego, od tej tematyki PR-u politycznego. Nie kręci? Ja politykę obserwuję jakby z tego punktu takiego bardziej samorządowego, to mnie bardziej interesuje, zwłaszcza tutaj na Śląsku, relacje takie społeczno-polityczne, ale powiem szczerze, że... Proszę? I masz ich dość. Nie, że dość, bo to jest element naszego życia, on to życie kształtuje, na wybory chodzę. Bardzo PR-owo to mówisz, tak PR-owo. Ale nie, tak. Wolę tak naprawdę zaangażować się w jakiś fajny projekt z innym stowarzyszeniem, albo zrobić, komercyjne nawet, albo zrobić coś dobrego dla jakiejś firmy, pomóc komuś przygotować świetną strategię komunikacji. Ale Maria, ty jesteś naprawdę super PR-owcem, powiedziałaś po mojemu, tak? Ja jestem taki prosty człowiek, prosto z mostu, lubię rzeczy nazywać, powiedzieć tak, wolę robić coś za darmo, bądź za pieniądze, tylko nie pchać się w politykę, bo powiedziałeś tak, że wolisz coś wolontariacko zrobić, albo coś komercyjnego i niż politykę, a ty tak ładnie nazwałaś, więc naprawdę szacunek tutaj dla ciebie. No ja wolę faktycznie się w takie projekty się włączać. Po prostu tak myślę, że okay. Tak jest dobrze. I oczywiście nawet jeżeli realizuję jakieś projekty biznesowe, to ja jestem tak wychowana z domu, takie wartości wyniosłam, że oczywiście nie za wszystko kasuję pieniądze. Bo mówiłeś a propos, wracam do tego wątku twojego z kupą kasy. Oczywiście, że każdy z nas po to pracuje, żeby zarabiać te pieniądze, ale ja staram się, ja nie uważam, że za wszelką cenę. To znaczy, jeżeli ktoś z przyjaciół się zwraca o pomoc w jakimś zakresie, albo ktoś znajomy znajomego i tak dalej, to nieraz takie projekty realizowałam i realizuję i zawsze, nigdy nie odmówię pomocy tutaj i nie przyjmuję za to pieniędzy. Dobrze. Dzisiaj przypomnę, że rozmawiamy z Marią Buszman-Witańską i będziemy rozmawiać o PR-ze. Może dzisiaj będzie taki odcinek mniej o biznesie, bo Maria no, jest freelancerem, robi projekty PR-owe i tak dalej, ale mnie co najbardziej interesuje, to PR jest bardzo dobrym sposobem na wypromowanie początkującej firmy, a nasi słuchacze właśnie chcą albo mają takie małe, początkujące firmy. Czy zgodzisz się z tym, że ktoś, kto tak w PR trochę sobie poczyta o tym i jakąś sztuczkę zastosuje, to będzie miał dobrą reklamę, promocję? Chociaż już powiedziałeś, że to nie o to chodzi. No, ale mi się wydaje, że dobry artykuł w gazecie potrafi tutaj działać. O mnie gadają te gazety, najmłodszy Miller i tak dalej, że będą do końca życia mi tak gadać. I to jest dla mnie dobry PR, tak? No bo przyciąga ludzi. No, a potem się dowiadują, że jestem bezdomny, bezrobotny i tak dalej, nie? Ja uważam, że PR jest takim narzędziem i stosowanie PR-u może bardzo pomóc początkującym przedsiębiorcom. Wręcz nie wyobrażam sobie tego, żeby ktoś, kto rozpoczyna organizowanie swojej firmy, nie skorzystał z takich narzędzi. Czasem robimy to intuicyjnie, ale moim zdaniem, bardzo często właściwie robimy to intuicyjnie, ale jeżeli ktoś na poważnie myśli o tym, żeby rozwinąć swoją firmę i żeby dojść do jakichś celów takich, które sobie wyznaczył, strategicznych, to powinien stosować te narzędzia, które daje nam PR, ale robić to świadomie, czyli spróbować albo zamówić taką strategię, albo w jakiś sposób w którymś z projektów unijnych. Ale co to znaczy strategia? Takie projekty. A co to znaczy zamówić? Co to znaczy strategia PR-u? Że co sobie napiszę? Produkuję, powiedzmy, nie wiem, jestem programistą początkującym i szukam zleceń na zrobienie stron internetowych, no to jak się mogę PR-ować? O. To wygląda tak, że dla PR-u, bo tu muszę powiedzieć jakby o tych strategicznych celach PR-u, dla PR-u strategicznymi celami jest kształtowanie sprzyjającego nastawienia i poparcia jakby społecznego dla swoich działań. Czyli tak jak, dokładnie tak jak powiedziałeś, ten sprzyjający i dobry artykuł w prasie na pewno dużo pomoże, ale jak będzie on jednorazowym działaniem przez czysty przypadek, to nie odniesie to takiego skutku, jak powinno to odnieść przy dobrej strategii PR, czyli takiej strategii, która na przykład będzie zakładała stałe kontakty z mediami, stałe, czyli takie odpowiednie do danej firmy, czyli na przykład do tej, której ty przykład podałeś, czyli początkującej firmy programistycznej, trzeba zrobić odpowiednią bazę mediów i tak dalej, zaplanować te kontakty z mediami. Trzeba dopasować w ogóle, tak trochę od środka zaczynam, ale trzeba zobaczyć, jaką firma ma tożsamość, jaki wizerunek chce osiągnąć, bo to są dwie różne rzeczy, aczkolwiek ze sobą spójne. Zobaczyć, jaką ma misję, wizję, to wszystko ze sobą skorelować i dopiero wtedy myśleć o tych strategicznych celach i do tego dopasować właśnie takie kontakty z otoczeniem. Do tego trzeba zrobić mapę tego otoczenia i wyznaczyć sobie konkretne publiczności. Trzeba zastanowić się, na jakich relacjach z otoczeniem nam najbardziej zależy i co nam pomoże ukształtować je w określony sposób. Ale też zakładam taką sytuację, że faktycznie ta firma jest początkująca, więc nie musi walczyć z żadnym kryzysem, więc ona musi pamiętać o tym, żeby to zainteresowanie stale podtrzymywać, bo czasem właśnie się robi jakąś akcję, czy przygotowuje się wprowadzenie nowego produktu, a potem zapomina się o działaniach. I to nie tylko chodzi mi o działania i o relacje z mediami, bo to jest tylko wycinek działań PR. Bardzo często nas kojarzą tylko z rzecznikami, a my odpowiadamy i za komunikację wewnętrzną, z pracownikami, która jest szalenie ważna, wręcz kluczowa dla firmy. I PR mówi, że ten PR wewnętrzny, w teorii PR-u nawet się podkreśla, zaczyna się w domu. Żeby ta sprzątaczka mówiła mediom zapytana to samo, co prezes? O to chodzi, ta komunikacja wewnętrzna? Proszę, przepraszam, bo teraz troszeczkę gorzej słyszę. Jasne. To chodzi o to w tej komunikacji zewnętrznej, żeby sprzątaczka, jak ją dziennikarz zapyta, mówiła to samo, co prezes, zapytany o jaką sprawę? To może znaczyć różne rzeczy. To znaczy, może znaczyć, że sprzątaczka, po pierwsze, najważniejsze jest to, żeby sprzątaczka wiedziała, po co ta firma jest. No jak to, żeby mogła tam sprzątać. Żeby nie było tak, że ona... Że że ona jest traktowana na przykład jako gorszy rodzaj pracownika, a bardzo często się tak w firmach zdarza, tylko żeby była traktowana tak samo jak inni cenni dla firmy pracownicy, żeby ona była poinformowana tak jak każdy inny pracownik o tym, jaka jest strategia komunikacji firmy i żeby nie było na przykład takiej sytuacji, kiedy przyjdzie dziennikarz, że taki pracownik, obojętny czy sprzątaczka, czy sekretarka, czy ktokolwiek inny w biurze będzie opowiadał bzdury, których my sobie nie życzymy, albo będzie opowiadał dla dobra firmy, myśląc, że robi coś dla dobra firmy, opowie coś kompletnie od rzeczy. To niekoniecznie musi oznaczać mówienie dokładnie tego samego, bo to nie sekta, prawda? Tylko to musi być przemyślane i zaplanowane i wtedy to odnosi skutek taki strategiczny. No dobrze, ale wróćmy do tej naszej małej firmy, która się otwarła i szuka zleceń. Na przykład to już zostaniemy przy tej programistycznej firmie. Tak. W jaki sposób można zainteresowanie tych mediów przykuć? Co te media lubią? O czym lubią mówić? Co można, nie wiem, zorganizować? O czym będzie głośno? Jeżeli chodzi o podtrzymanie takiego zainteresowania, o w ogóle zainteresowanie mediów nowo wchodzącą firmą, to tutaj oczywiście trzeba pamiętać o synergii działań i o tym, żeby to, co idzie na przykład z informacją o produktach, czyli reklama, czyli sprzedaż i inne elementy marketingu, żeby one były spójne z tym, co my robimy PR-owsko. Bo czasem jest tak, że tutaj to sobie idzie osobno, ale co a osobno mamy takie projekty. Poradź coś, co mamy to PR-owsko robić? Teraz tak, zakładamy, że to jest spójne i w tym momencie, w zależności od tematyki tego, co firma produkuje w zakresie tego oprogramowania, nie wiem, zakładam gry komputerowe dla młodzieży, to w tym momencie taka firma, która takie gry wprowadza na rynek, mogłaby pomyśleć o tym, żeby wprowadzić jakąś akcję edukacyjną do szkół dotyczącą tego, jak radzić sobie na przykład z oprogramowaniem, które nie jest odpowiednio do wieku dostosowane, albo taką akcję do rodziców skierować. Może pomyśleć o tym, żeby spróbować pisać jakieś teksty do internetu w zakresie tego, jak właśnie z takimi grami sobie radzić. Może zastanowić się nad konkursem, bo to też są dobre narzędzia. Może zastanowić się nad tym, czy nie włączyć swoich pracowników jako ekspertów w różne miejsca, na przykład na portale internetowe, które piszą o grach komputerowych. Może pomyśleć o radiu internetowym dla fanów gier komputerowych. I mogłabym tutaj wymyślać, jasne, to jest w tej chwili na zasadzie burzy mózgów to mówię, ale gdybym ja się za to zabierała, no to musiałabym zobaczyć, jak wygląda strategia, przede wszystkim strategia rozwoju firmy, bo to musi być spójne. I tak jak mówię, czasem po prostu ktoś sobie coś robi. Najbardziej uwielbiam takie hasło, że ktoś na przykład robi jakieś tam spotkania opłatkowe dla pracowników i mówi, że ma PR wewnętrzny na przykład. No to na takiej samej zasadzie, jeżeli zrobimy tylko konkurs, albo zrobimy tylko raz wyślemy jakiegoś eksperta, to my nie możemy mówić, że my mamy działania public relations, bo to musi być spójne ze strategią rozwoju firmy. No, okej, czyli PR jest dosyć dobrym narzędziem dla nowych firm, ale czemu mówi się, że PR jest taką szansą, takim czymś nowym? Jest taka książka Zmierzch reklamy i wzlot public relations, tak? Że, tak. No to jeżeli to jest takie dobre, to czemu te koncerny wielkie tyle pieniędzy w reklamę proszku do prania dają, a nic na PR w zasadzie? No bo ja nie słyszałem, żeby była jakaś taka akcja typowo PR-owa proszku do prania, tylko są te beznaczne reklamy. Na przykład Procter & Gamble włącza się w akcje społeczne. Tutaj mamy do czynienia ze społeczną odpowiedzialnością biznesu i z akcjami, które czasem, tutaj w ogóle weszlibyśmy na bardzo taki grząski teren i to na zupełnie inną audycję, jak wykorzystują firmy też, czy etycznie, czy nie, jak komunikują, w jaki sposób o swoich akcjach społecznych, czasem nieporównywalnie więcej niż środków, które przeznaczają na samą pomoc komuś. I to jest osobny temat w zakresie etyki bardziej może. Aha, czyli damy jakieś, nie wiem, 20 tysięcy niewidomemu dzieciakowi, żeby wlazł na Kilimandżaro na przykład, a wydajemy 2 miliony na reklamę tego, tak? No dokładnie, no i po prostu to zupełnie inny temat, natomiast... One się włączają w takie akcje społeczne, ale też na pewno firmy, które produkują chemię, te duże koncerny, mają świetną komunikację wewnętrzną i na tym masę case'ów powstaje w książkach zarządzania czy PR-u o dużych koncernach właśnie i o ich komunikacji. Są pracownicy zadowoleni, dobrze się tam czują i to chociażby świadczy o tym, że stosują takie narzędzia i jestem pewna, że mają bardzo dobre działy PR i bardzo dobrze kreują informacje na temat swoich produktów i chociażby to wniosek z tego, że wykorzystują media relations. Przecież mamy w PR-ze jeszcze lobbying, mamy sponsoring, to też jest narzędzie PR-owskie i tak dalej, i tak dalej. No to tutaj musisz przyznać pewnie, że te narzędzia wykorzystują, no bo tego jest trochę. Ale jakoś tak więcej pieniędzy na tą reklamę z dwoma proszkami do prania i zawsze jest lepszy ten, co się reklamuje. No przecież to jest już takie sztamponowe, nudne aż i no. No tak, to tak jest i dlatego ta książka, myślę, została napisana, że tak naprawdę chodzi w niej o to, że po prostu dzięki narzędziom z zakresu public relations, czyli dzięki dobremu zarządzaniu komunikowaniem po to, żeby wzbudzić wiarygodność, zbudować wiarygodność dla firmy, szacunek dla firmy, zaufanie, to dzięki takim narzędziom firma jest lepiej postrzegana i tutaj dodaję od razu, że chodzi o takie komunikaty, które polegają na prawdzie. Bo w PR-ze, tak jak w każdej innej dziedzinie życia, można powiedzieć, że kłamstwo ma krótkie nogi. I nie mówimy tutaj o czymś, że my komuś puszczamy informacje, które zupełnie nie mijają się z prawdą. Ja mówię o tym, że naprawdę firma ma takie elementy, które można wykorzystać w kampanii informacyjnej, informując o jej przewagach rynkowych i dzięki temu wzmacniając jej konkurencyjność. I jak cały czas podkreślam, to musi być wspólnie ze strategią rozwoju, no bo ja sobie mogę coś tutaj wykoncepować, a to zupełnie nie to powinno promować. No mamy jeszcze przecież w zakresie PR-u mamy całe działania w internecie, media społecznościowe. Przecież pewnie gdybyśmy teraz weszli na Facebooka, to i proszki do prania miałyby pewnie jakichś swoich fanów, a już nie mówię o produktach i innych branży. I to jest zarządzanie profilami na Facebooku. Już wiem, dlaczego nie mam konta na Facebooku. Przypomniałeś. Ja mam. No ja korzystam. A właśnie, co powiesz, ja bardzo lubię portale takie społecznościowe, mam na Golden Line na Facebooku. Korzystam z tego i powiem szczerze, że dużo ze studentami czasem się komunikuję przez Facebooka szybciej niż przez swój adres mailowy tradycyjny, bo częściej z tego korzystają i nam łatwiej jest skomunikować się tamtędy. No to ładnie. A jak uważasz siłę takiego PR-u internetowego, czyli właśnie Facebooki, nie Facebooki i tego typu społecznościówki? No bo ty masz konta, pewnie powiesz, że warto, a ja powiem, że nie warto. Nie, zależy dla jakiej firmy. Zależy, co ta firma chce osiągnąć, jaka jest jej strategia rozwoju, jaka jest jej strategia rynkowa. No być największą firmą na świecie jest taka strategia. No to powiedziałabym, zależy do... Jeżeli największą na świecie, to tak. Bo jeżeli byś mi powiedział, że w jakimś tam segmencie i tak dalej, to zaczęłabym się zastanawiać, ile osób jest użytkownikami w takiej grupie wiekowej Facebooka. Dwa, czy my tak naprawdę do szczęścia go potrzebujemy, czy będziemy się tam na pewno komunikować z odbiorcami. Czy to nie będzie tak, że wszyscy mają Facebooka, my też założymy Facebooka, a potem będziemy mieli tam mega opcjach, bo będziemy mieli 200 fanów i będziemy umieszczać informacje raz na miesiąc. To jest skandaliczne i tego nie można nazwać PR-em internetowym. I tak dalej. Ale to nie tylko media społecznościowe. Działania w internecie to także chociażby w zakresie media relations wysyłanie informacji do mediów, które na przykład działają tylko w internecie, portali branżowych. Na przykład w moim fachu są portale, które ja też prowadzę szkolenia, więc na przykład takie, które promują szkoleniowców, albo pisanie do portali, na których my chcemy być tak pozycjonowani jako eksperci lub te osoby, którym my budujemy wizerunek i którym się to przyda, bo nie wszystkim się to przyda. Okej. No dobrze, ale to jak to zrobić, żeby co chwilę podsuwać mediom jakieś interesujące tematy, żeby o nas pisali, nie wiem, gołą dupę pokazać Tuskowi na przykład, czy... To byłoby interesujące i teraz na pewno nie przysłużyłoby się to ani w zbudowaniu największej firmy na świecie, ani tej młodej firmie, która te oprogramowania do gier tworzy. Jak skiba, ale jak gdybyś chciał dupę? Być na przykład rozpocząć swoją solową karierę jakąś muzyczną, to może to już trochę przestarzały sposób na zwrócenie uwagi, ale gdybyś coś jeszcze takiego tutaj wykoncepował specyficznego w stroju, może sobie coś tam napisał, może to byłoby Biblia. Dobre, ale to na samo takie mocne wejście, ale potem i tak jest strategia konieczna. I te największe gwiazdy, które funkcjonują na rynku muzycznym, one mają po to tych swoich agentów, po to wynajmują agencje, po to współpracują z takimi osobami właśnie, żeby ten swój wizerunek budować i żeby podtrzymywać uwagę mediów. I ja nie mówię tutaj o sztucznym podtrzymywaniu uwagi, bo uważam, że to nie jest dobre, że to też ma krótkie nogi, tak samo jak kłamstwo. Ale dlaczego? Popatrz, ja bym sobie taką strategię ułożył, że bym pokazał dupę Tuskowi, na drugi dzień za drugi miesiąc podarłbym jakąś Biblię, a potem bym odgryzł głowę nietoperzowi na przykład i przez pół roku by o mnie pisali. No ale można tutaj mnożyć te przykłady, ja tutaj zaraz mam nowe pomysły z tego zakresu, ale nie będę tutaj ich może nagłaśniać, ale zawsze celowałam, zawsze jak robiliśmy burzę mózgów, jak przygotowywałam takie strategie z agencji, to tutaj zawsze pokładaliśmy się ze śmiechu, jak wymyślaliśmy tam kolejne pomysły, ale w każdym razie jeżeli byś coś takiego robił, to w pewnym momencie, znaczy to byłbyś znany z tego, że jesteś znany. Ale nie, i teraz pytanie, do czego ci to jest potrzebne? Wróć do na przykład Andrzeja Lepera, który no rozsypywał zboże, robił blokady, no ludzie na niego... Tak. Kleli, bo nie można było przejechać, ale i tak na niego głosowali i karierę zrobił, tak? Tak, ale popatrz na to, że to jest gwiazda w cudzysłowie jednego dnia, jednej kadencji, dwóch. Nie chcę tutaj wchodzić w jakieś takie historyczne, jeszcze nie pamiętam tego, przyznaję. Tylko to jest tak, że nie da się z każdego zrobić polityka, bo pewnie zaraz powie, że Tymochowicz powiedział, że z każdego można. Tak, ale na krótki moment. To jest tak, jak na początku powiedziałam o tych politykach, którzy mówią, to teraz napiszcie nam, sprawdźcie tam sondaże, zbadajcie to wszystko tutaj i napiszcie nam program. To tak nie funkcjonuje, dlatego że my mówimy o budowaniu zaufania społecznego. Można wcisnąć komuś kit, ale to nie jest PR. Nie? Nie. No to po co mi wynajmować kogoś, kto mówi prawdę w moim imieniu? No przecież ja wiem, że mówię dlatego, prawdę. Żeby on wiedział, z kim się kontaktować, gdzie na przykład, jeżeli będziesz miał, zostaniesz zaproszony na cztery różne konferencje i w tym samym czasie dostaniesz jeszcze propozycję napisania jakiegoś tam kolejnego artykułu, to taka osoba, która pisała strategię albo która jest dobrym doradcą, to ona usiądzie, bo to są takie osoby, które są PR-owcy w dobrze zarządzanej firmie, to są osoby, które są blisko zarządu lub są nawet asystentami, tam no osoby, które szefuje firmie, bo ja cały czas mówię, no, to musi być strategiczne, więc taka osoba powie, tutaj tak, tutaj nie, dlatego że mamy te wyróżniki do komunikacji, my chcemy budować taki wizerunek, to wzmocni ten wizerunek, tak wybierz i tak dalej, i tak dalej. I to jest, to są takie sugestie, które pomagają przy różnych okazjach. Ale potem... ja ci powiem, tak. To wszystko bierze w łeb, to co mówisz. Tak, dlaczego tak uważam? No bo jak tak. Ja bym pokazał tą dupę i potargał Biblię i odgryzł głowę nietoperzowi, no to bym sobie był popularny, bym był, jak tak powiedziałem, gwiazdą jednego odcinka, no ale bym był tak. Gwiazdą, tak? I już coś bym osiągnął i się dobrze ustawił i no ten moment zabłyśnięcia bym dobrze wykorzystał. Dlaczego jest założenie takie, że wszyscy powinni dążyć do tego, że żeby być no, wiecznie na piedestale. Przecież się nie da utrzymać. Nie mówię o tym, żeby na piedestale, bo tutaj mówimy o różnych rzeczach. Tutaj mówimy o gwieździe mrokowej. Ja tak się trochę podpuszczam oczywiście. Mówimy też o firmach różnej wielkości, a ja nie mówię o tym, żeby to wyglądało tak, że ta firma, czy ta osoba ma być znana, znaczy ta osoba, taki muzyk rockowy ma być znany zawsze. I jeszcze wracamy do tego tematu, znaczy wróciłabym do tego, co ty powiedziałeś trafnie, bo ty już myślisz po swojemu, bo mówisz tak, że wykorzystałbyś ten moment sławy, bo myślisz strategicznie, a są osoby, które po prostu zabłysną, są znane z tego, że są znane i nic tego nie mają. No to może, no nie wiem, ale co, drugi raz mogą spróbować. Proszę? Drugi raz mogą spróbować. Jak no i co to da? I to będą takie strzały po prostu ślepakami, jak, no to co nie ma, jeżeli oni wiedzą, do czego im to służy w jakimś długim okresie, to zgadzam się. To niech pokazują, co chcą, skaczą tam, nie wiem, wymyślają i odgryzają, tylko muszą wiedzieć, po co to robią. Tak jak, to jest trochę tak, jak właśnie z tym, bo my mówimy bardzo dużo o dobrym wizerunku. Nie ma czegoś takiego jak dobry wizerunek. Ja zawsze na moich szkoleniach to mówię i widzę, jak tak na mnie dziwnie patrzą z sali. Ale to nie ma czegoś takiego, bo jest tylko wizerunek odpowiedni. To znaczy, inny wizerunek i będzie odpowiedni dla firmy programistycznej, inny będzie dla tego muzyka rockowego, który tam się będzie rozbierał, odgryzał i tym podobne, i palił i dar, a inny będzie dla księdza, który jest ekspertem albo który jest szefem, nie wiem, Caritasu, inny będzie dla polityka jakiejś tam opcji X. I to są różne strategie dochodzenia do ich celów konkretnych, więc nie możemy powiedzieć, że jest taki uniwersalny, dobry wizerunek. No, a to nie jest tak, że najlepszy wizerunek to jest taki, żeby dużo ludzi patrzyło? Cóż, jak będę miał odpowiedni wizerunek, a zobaczy mnie 10 osób, no to wiesz, no to tak trochę bez jaj, to mogę mieć troszeczkę gorszy, ale żeby dużo osób patrzyło, nie? Tylko nazwiska nie przekręcali. Trochę tak jest, że na pewno duże zainteresowanie społeczne jest jednym z celów działań i kampanii informacyjnych, ale nie zawsze tak jest, bo czasem są takie działania, które mają na przykład na celu lobbowanie w jakimś tam zakresie. Na przykład związki zawodowe lobbują po to, żeby polepszyć prawo, które będzie sprzyjało bardziej pracownikom, które, nie wiem, zlikwiduje jakieś elementy tak zwanych. No i po prostu oni wtedy robią coś takiego w bardzo wąskim gronie i uderzają tylko do konkretnych osób. To też jest działanie komunikacyjne, a nie na szeroką skalę. No tak. No teraz jakoś te związki płacę minimalną podwyższają, chyba znowu coś tam gdzieś w radiu słyszałem. Tak, na przykład. Czy warto o to, żeby nie było na przykład umów o dzieło i tak dalej. Ja wiem, bo związki się też szkolą w zakresie komunikacji i PR-u. Świetnie się z nimi pracuje. I ty szkoliłaś związki zawodowe? Tak. A nie wstyd ci tak teraz? Tak, proszę? No, związki zawodowe szkolić, no to tak wiesz. Tak, ja współpracowałam ze związkami i powiem szczerze, że byłam bardzo ciekawa, jak to wszystko wyjdzie i uważam bardzo, bardzo po tym, ponieważ my tak stereotypowo bardzo często patrzymy na związkowce, ja nawet takie badania miałam przygotowane, kim jest stereotypowy związkowiec, to jest niski, gruby i w swetrze. O, takim komputerowym, takie wzorki z komputera. Takie, tak zwany, ja na to mówię, portierski sweter, także taki, a tymczasem na tym szkoleniu było tak, większość kobiet, wszystkie w garsonkach, a panowie, którzy przyjechali, byli ubrani w stylu casual, także casual business, także no, tak to wygląda ze stereotypami, natomiast szkolą się jak inne branże i uważam, że bardzo dobrze, bo się profesjonalizują i dzięki temu być może będą osiągać jeszcze więcej, znaczy na pewno będą osiągać jeszcze więcej, a profesjonalizują się jak w innych krajach, gdzie demokracja jest po prostu starsza, Stany Zjednoczone i tak dalej, Francja. No to ja tutaj mogę podać taki bardzo dobry przykład związku pracowników w Malmie, który strasznie walczy za swoim prezesem jest i pomimo tego, tak, że pieniędzy tak, nie otrzymują, tak. No to walczą, no ale no to taka cholera, taka perełka. To są ludzie oddani bez reszty temu, co robią, pomagający, nie wiem, w środku nocy kolegom napisać jakieś pismo z odwołaniem i tak dalej, i tak dalej. Dokładnie. Tylko to mają taki problem właśnie działaczy, czyli to, że nie mówią o tym na zewnątrz, a na zewnątrz potem widzimy jakichś tam tych, którzy pojechali gdzieś tam z kopalni, piją piwo pod jakimś ministerstwem i rozwalają i palą różne rzeczy. A tak to nie wygląda, to jest tylko jakiś bardzo mały wycinek, ale przekazywany przez media wielokrotnie się i my poprzez to kształtujemy też nasze stereotypy. Ale wiesz, to mi się wydaje, że jak i pracodawca, takie związki zawodowe, więc jak pracodawca państwowy, to i takie państwowe związki, a w prywatnych trochę firmach tak jest, to pewno, pracownicy są strasznie za prezesem, bo jak nie są, no to tam podchodzą po prostu sobie z tej firmy, a nie... Nie robią sobie, no ale wracajmy do naszego głównego tematu. Przypomnę, że dzisiaj rozmawiamy z Marią Buszman-Witańską o PR-ze, może mniej o biznesie, bardziej o PR-ze, czyli jak zabłysnąć, tak? Jak stać się popularnym i dzięki temu no, osiągnąć jakieś swoje cele, czyli no, w naszym przypadku kasiora, tak? A ja mam do ciebie inne pytanie, na odwrót. Jak robić tak, żeby nie było PR-u, bo ja się tam dorobiłem w wieku 17 lat, zaczęli mnie nazywać najmłodszym milionerem w Polsce, no i tak. Już 11-12 lat mnie tak nazywają, ale no powoli to zaczyna być już irytujące, chociaż no nie, no, lepiej nie niech tak piszą, niż mieliby nie pisać, no ale no ileż można występować w tych mediach jako najmłodszy milioner w Polsce, a tu już broda, już siwe włosy i tak dalej. No to dalej, jesteś no. W momencie takim, kiedy powinieneś pomyśleć o strategii wizerunkowej dla samego siebie i zastanowić się, jak chciałbyś być postrzegany i do tego dopasować swoje działania, ale myślę, że te, które ty inicjujesz, te edukacyjne działania, bo ja uważam, że najlepsze tak w zupełnym skrócie są te, które stawiają ciebie jako eksperta, to jest dobra droga. Oczywiście to jest jakaś tam jakaś jedna setna tego, jak to powinno wyglądać w mojej opinii, ale uważam, że to w dobrą stronę idzie i powinno się to zmienić w związku z tym na pewno. Okej, dzięki. Tutaj mamy Pawła na antenie. Cześć, Pawle. Cześć, Kamilu. Witam również naszego gościa. Ja chciałem tutaj zapytać, nie wiem dlaczego słyszę jakieś echo cały czas, ale okej. Okay. Bo masz dwoje uszów. Okej. Okay. Dobra, znaczy chciałem zadać pytanie takie tutaj dla małych firm, czy na przykład PR jest opłacalny i jakie na przykład są korzyści z tego, że zastosujemy właśnie tutaj PR. Ale co rozumiesz pod pojęciem PR? No bo to znaczy jakieś... No, metody promocyjne, tak, które, no nie wiem, tworzenie konta na Facebooku. No mów. Tworzenie konta na Facebooku, czy powiedzmy prowadzenie bloga i tutaj rozwijanie tak jakby, no właśnie tego... No trudno. Pawle, no to Maria odpowiada. Tak. Ja rozumiem o co tutaj chodzi naszemu rozmówcy, bo dobrze, że o tym powiedział, bo w tym przedsiębiorstwie to jest w Polsce jeszcze taki ocean zupełnie niezagospodarowany, to znaczy małe i średnie przedsiębiorstwa nie wierzą w to, i o tym mówią badania, ale też moja praktyka taka codzienna, nie wierzy w to, że obłanie właśnie przez population mogą im pomóc. Czyli tak, tutaj słuchacz mówił o tym, że to działania z zakresu internetu, wymienił działania z zakresu internet PR. Ja tutaj powiem, że nawet działania są opłacalne, zwłaszcza jeżeli na przykład chcemy trafić do młodych osób, zwłaszcza jeżeli też myślimy i tą komunikację dostosujemy do branży, my jesteśmy i będziemy się pozwalać na tych... Jeszcze ważniejszy, poczekaj Maria, bo jeszcze ważniejszy jest, to nasza firma przychodzi na dochód, bo jeżeli na każdy, jak to takie powiedzenie, jak jakiś prezes państwowej firmy wyszedł, powiedział, że na każdym sprzęt produkcie tracimy $10, ale nadrabiamy obrotami. Nie, ja mówię o tym PR, znaczy no, ja mówię tu o firmie, więc ja to nie tylko firmy po tych firmach właśnie, które zakupam. Przede wszystkim każda, która chodzi na rynek z urodzeniem i myśli o tym, jak jaką chcę, przypomnę, to przynajmniej działa człowiekiem. kiedyś pisałam artykuł marketingu ostatnim miesiącem, właśnie tym budować własny wizerunek, moją filozofię. I to jest dokładnie tak samo działa też z firmą. My musimy zobaczyć, jakie mamy te zasoby swoje. Już nie mówię o tym wizerunku, ale tak. Zastanawiać się, jaki wizerunek wtedy możemy sobie pokazać na zewnątrz, taki, żeby on w tym nie możemy obiecywać przynajmniej. Oczywiście, że działania z zakresu reklam też są dobre, jeżeli są spójne z tym, co robimy, ale przede wszystkim trzeba do tego podejść strategicznie, zastanowić się, co, z kim warto nawiązywać relacje, także te biznesowe, przede wszystkim te biznesowe, jak do tej komunikacji podejść, kogo pośredników, albo jeżeli to firma jedna osoba, mimo małych, nawet mikroprzedsiębiorstw, to my sami powinniśmy bardzo na ten temat się dowiedzieć. Po prostu to, jeżeli zatrudniamy, rozwijamy swoją firmę kolejnych pracowników, powieszałam na kolejnych pracowników, to byśmy też inni wskazać, co to jest taką filozofią firmy w zakresie komunikacji. A ty, Pawle? Znaczy generalnie okej, tak wydaje mi się, że rzeczywiście jak zaczynam już się firma rozwijać no to warto było rzeczywiście szukać pewnego zakresu PR-u, natomiast pytanie na przykład jak ma się tam jedną czy dwuosobową firmę, to nie lepiej skoncentrować bardziej na tak jakby obsłudze klienta, czy też zamiast inwestować jakby jak środki w PR, to skoncentrować się na tym, żeby no nie wiem, obniżyć cenę, czy polepszyć jakość obsługi samego klienta. To wszystko musi być spójne. To musi iść równolegle, jeżeli będziemy koncentrować się tylko na obsłudze klienta czy tego, którego w tej chwili mam, to zamiast komunikować na zewnątrz, a stosując narzędzia reklamowe, to będziemy w książce, która coś upadła w dotypach relations, to jest narzędzia, te zasługi miały zadanie zbudować takie zaufanie i wiarygodność tej firmy na rynku. Oczywiście ona jest niemożliwa do zbudowania bez tego, jeżeli nie będziemy mieli dobrej obsługi klienta, dobrej jakościowo produktów czy usług. Ale jeżeli na przykład, jeżeli sprzedajemy usługi, to przez usługi w różnych branżach odczyniaczy, ale do tych usługach my nie ufamy. Ta osoba nie spróbowała usługi wcześniej, ona musi to kupić dla firmy UFA. Okej, no dzięki. Rozumiem, co chodzi i szanuję to, że podkreślasz to, że ważna jest spójność, tak jakby w firmie, w budowaniu takiej spójności zarówno podczas kontaktu klienta z naszą firmą, o może tak. To mi się podoba. Okej, dobra, to wszystko, co chciałem powiedzieć. Okej, dzięki Pawle, trzymaj się. A ja wam przypomnę, że dzisiaj rozmawiamy o PR-ze z Marią Buszman-Witańską. I jak macie ochotę, to możecie sobie do nas zadzwonić 222-195-321 bądź na Skype'ie kontestacja.com. I wracamy do tematu PR-u, czyli nie jesteś takim, jak mówiłaś o tej odpowiedniej proporcji, tak, żeby nie, no nie jesteś takim typowym specjalistą, bo typowy specjalista to by powiedział tak, PR jest najważniejszy, tylko to, dajcie nam dużo pieniędzy i będzie wasze problemy zostaną rozwiązane. Tak? Nie, no bo ja mówiłam o tym, że nie powinno się wciskać ludziom kitów, więc ja też tego nie będę robić. Sobie nie potrafię ciebie wyobrazić. Idziesz do firmy, klient ci proponuje 2-3 tysiące za jakieś tam działania PR-owe, a ty mu mówisz, tak. Panie, te 2-3 tysiące to pan by na sprzątaczkę wydał, bo jak klient przychodzi i widzi taki syf, to ja nie chcę pana tutaj. No ja sobie nie potrafię wyobrazić takiego, no nie wiem, może... To jest tak, ale chodzi ci o to, że ja nie przyjęłabym takiego zlecenia, nie, czy... Nie potrafię sobie wyobrazić właśnie, że żebyś odmówiła, no bo to pieniążki są zawsze, nie? Znaczy to jest tak, że z PR-owcem jest jak z adwokatem. To znaczy adwokat to jest podobny zawód. Ja uważam, że powinno się właśnie nas w ten sposób postrzegać. My też różnego typu projekty przygotowujemy, ale pamiętajmy o tym, że my, to znaczy ja w Polskim Stowarzyszeniu Public Relations podpisuję kodeks etyczny, według którego działam, więc tak, przede wszystkim jeżeli ja rozmawiam o zleceniu, to nie podpisuję się pod tym, co by ten kodeks naruszało. I druga kwestia, czyli na przykład nie kupuję artykułów w prasie, a to się zdarza. Dlaczego, a to się nie? Zdarza. Proszę? A co jest w tym złego, że ktoś kupuje artykuł? Proszę? A co jest w tym złego? Co jest złego w tym, że ktoś kupuje artykuł? Jeżeli ten artykuł jest opisany jako artykuł sponsorowany, zakupiony... No taką czcionką, trójką gdzieś w rogu, nie? No to jest trochę coś innego, bo jest odpowiednio oznaczony. I oczywiście, że to jest zupełnie naturalne, tylko to wtedy jest reklama, a nie public relations. Public relations w zakresie relacji z mediami to jest wtedy, kiedy ja traktuję dziennikarza nie jak handlowca, tylko jako równorzędnego partnera, który ma swoje tematy, swoimi się interesuje, szanuję jego poglądy i wiem też, że on ma swoją robotę, to znaczy taką, że chce dociec do różnych rzeczy, czasem niewygodnych dla firmy, ale też ma przesłanki takie, co jego, czym jego czytelnik się będzie interesował, stąd różni dziennikarze z różnych tytułów inaczej podchodzą do swojej pracy. Ja komunikując mu otwarcie, to czego on się chce dowiedzieć bardzo szybko, buduję też relacje pomiędzy nami w taki sposób, że on wie, że ja przekazuję mu prawdę, nawet jeżeli ona dotyczy jakichś tam negatywnych kwestii. Ale wiesz, no PR-owiec i prawda to są zaprzeczenia. No. No nie, już rozmawiamy prawie godzinę i ty cały czas ciebie nie przekonałam do tej, tutaj będę to traktowała jako konieczność dalszego przekonywania, bo tutaj to jest aż niemożliwe. No nie, to jest tak, że opinie o PR-ze kształtują w mediach wypowiedzi polityków, którzy mówią przegnać PR-owców, którzy mówią to są tylko PR-owskie sztuczki, to jest tylko PR. Nie ma takiego pojęcia. To jest polski wymysł. Na całym świecie PR, public relations, relacje publiczne, kształtowanie relacji, to jest poważany, normalny zawód. Czyli jednym słowem, PR ma zły PR. Tak. I do tego niestety dochodzimy bardzo często i staramy się cokolwiek robić z tym w naszych stowarzyszeniach branżowych. Są dwa duże w Polsce, które działają, jedno zrzesza firmy, drugie osoby indywidualne i staramy się poprzez naszą taką oddolną pracę, akcje informacyjne, poprzez media relations, no wszystkie działania PR-owskie, to staramy się po prostu komunikować, że tak nie jest, nie wiem, piszemy artykuły do portali branżowych, robimy bardzo wiele, żeby PR miał dobry wizerunek, taki, na którym nam zależy dla nas, ten nasz wymarzony wizerunek, czyli zawodu poważanego i zawodu, który kształtuje komunikację międzyludzką. Ale wracając do twojego pytania jeszcze dotyczącego firmy, to jeżeli bym widziała, że klient na przykład mówi mi tak, że chciałbym to i dam tobie za to tam, nie wiem, 20, 10 tysięcy, tam więcej, a za to jeszcze kolejne 10 i tak dalej, to ja, gdybym nie była przekonana, że jemu to nie posłuży do czegoś dobrego i pomimo tego, że na tym zarobię, to ja odrzucę taką ofertę, dlatego że to jest, nie dość, że ja uważam, że to jest etyczne, bo na przykład wiem, że to nie przysłuży się do niczego tej firmie, to też sądzę, że w długookresowym wymiarze czasu ta osoba na przykład zrealizuje to z kimś innym, załóżmy taką sytuację, bo zawsze się ktoś znajdzie, to po jakimś czasie wróci, bo tak już nieraz mi się zdarzało i powie, że miałam rację, on wyrzucił te 10 tysięcy. Czyli tutaj respekcik dla ciebie, bo no, moje zdanie o profesjonalistach, czyli takich właśnie ludziach jak ty, czyli PR, jak reklama, jak programista, jak jakiś marketingowiec, no to oni uważają, że zawsze są potrzebni. O, no ja też uważam, że PR-owcy są potrzebni, bo... Ale przed chwilą powiedziałaś, że nie zawsze są potrzebni, że czasami lepiej środki przeznaczyć na sobie. Takie działanie, jak sobie klient wymyśli, jest potrzebne. Na przykład sobie ktoś wymyśli zorganizowanie jakiegoś nie wiadomo jakiego konkursu albo festiwalu, który go będzie kosztował kupę kasy, ja na tym też dobrze zarobię. Ale ja wiem, że to jest dla niego bez sensu, bo to kompletnie nie będzie mu służyło do jego wizerunku, który sobie założył lub który razem wypracowaliśmy. I wtedy ja kosztem tego zlecenia wolę powiedzieć, że to jest bez sensu pomysł. Natomiast to, że specjaliści od komunikacji są potrzebni, ja jestem pewna, dlatego że my komunikujemy nawet jeżeli nic nie mówimy. Ludzie się komunikują zawsze. To, że nie odezwiemy się kogoś powodu, to też jest komunikacja. Okej, okay, to i już wybiła 22. Chciałbym, powiadomić na naszych uczestników, co myślisz o takiej akcji, jak jest na www.care24.pl. Care, czyli care po angielsku, tak? To jest kolega, który założył sobie taką fundację, drukuje jakieś odblaskowe różne rzeczy, ma kilku znajomych też takich wolontariuszy, których przećwiczył w kontaktach z przedszkolakami i z maluchami z podstawówek i można sobie do niego tam się zgłosić, zapłacić tam powiedzmy 500 zł, jakaś firma, i ta, ci ludzie wtedy przyjeżdżają i odwiedzają szkołę, i tam dzieciakom dają te odblaski, uczą pierwszej pomocy, a w lokalnej prasie się pojawia artykuł, że za pieniądze od jakiegoś tam przedsiębiorcy dzieciaki zostali wyszkolone i tak dalej. Co myślisz o takich akcjach? Po pierwsze, musiałabym dokładnie się przyjrzeć temu, temu przedsięwzięciu, ale mniej więcej tak jak ci powiedziałem, to jest przygotowane legalnie, to znaczy tak, jest jasno powiedziane, że po prostu za to trzeba zapłacić, a nie jest tak, że, a tak się często zdarza, od razu mówię, że ktoś wciska nam kit, że robi coś charytatywnie, a trzeba za to potem w efekcie zapłacić. Nie, no trzeba, firmy płacą. Sprawia jasno sprawę, że to kosztuje. Jeżeli lokalny przedsiębiorca uważa, że dla niego dobre będzie dla jego wizerunku i zaangażowanie się właśnie w taką akcję społeczną dotyczącą edukacji dzieciaków i przedszkolaków, i jeżeli artykuł, i pod warunkiem, że artykuł do mediów został wysłany, opisane to zostało bez żadnego ściemniania, że nie wiadomo, co tam, jak to się stało i że społecznie i tak dalej, tylko naprawdę jest to napisane, że ten przedsiębiorca zasponsorował taką wizytę tego człowieka, który prowadzi firmę produkującą odblaski, przygotowującą takie akcje szkoleniowe dla dzieciaków, to jest po prostu sponsoring. No tak. Bo to, no i to jest okej. Ten dziennikarz, jeżeli się tym naprawdę interesuje, bo nic akurat się innego nie wydarzyło, na przykład... W tych małych miasteczkach to wiesz, co się wydarza, nic się nie wydarzy. Proszę? W tych małych miasteczkach się nic nie wydarza ciekawszego, czy może... A nie, no różne rzeczy są takie, które można... Ja kolekcjonuję gazety lokalne. A to w naszej gazecie jędrzejowskiej już nie mają co pisać, to na jednej trzeciej strony dają zdjęcia noworodków, które się urodziły w Jędrzejowie, no i tam zmienia i nazwisko. A no tak, tak, to do kilka gazet taki zabieg stosuję. Takie dosyć pewnie sympatyczne. Znaczy, jak ja urodziłam moje dziecko, to też przyszła pani z aparatem i się pytała właśnie, czy zrobić mu zdjęcie, ale jakoś tam nie chciałam akurat. Nie ruszało mnie coś takiego, natomiast spotykam się z tym zabiegiem. Jest to takie działanie fajne. Też no nie ma relacje. O czym pisać, to dodamy zdjęcia, tak? Proszę? Nie mamy o czym pisać, to damy zdjęcia, tak? To przeważnie w gazetach. Czasem tak jest na pewno, aczkolwiek czasem, kiedy gdzieś jadę, uda mi się kupić, bo ja też za granicą staram się kupować te gazety lokalne, jestem tutaj maniaczką i kupuję te gazety lokalne, to zdarzają mi się bardzo dobre artykuły, na przykład społeczno-historyczne o danych miejscowościach, albo takich, gdzie swoją rubrykę ma, widać, że bardzo dobry PR-owiec, czy rzecznik Urzędu Miasta, czy Urzędu Gminy, gdzieś tam jest, czy starostwa, i on inicjuje takie artykuły, na przykład konserwator zabytków ma swoją rubrykę i opisuje różne miejsca. Ludzie to lubią przecież, bo to są ich miejsca. Okej, a powiedz mi, jak skomentujesz to, co robi Owsiak, ale nie chodzi mi o całą akcję, tylko o to, że ludzie tam no, dają pieniądze, pojawiają się z takimi wielkimi czekami w telewizji. Byłem na kilku finałach, byłem bezpośrednio tam w studiu, obserwowałem, no to ludzie tam się aż przepychali, żeby się tylko dopchać do... Tak, parcie na szkło. Dokładnie, no i to takie, no nie wiem, no i jak ty byś to skomentowała? To jest tak, że tutaj byśmy znowu weszli na tą kwestię dyskutowania na temat tego, gdzie kończy się i zaczyna sponsoring, a gdzie jest społeczna odpowiedzialność biznesu. I jak to wygląda, jak te działania potem też funkcjonują. Ale tutaj... wiesz co, ja byłem nawet świadkiem takiego czegoś, że kilka minut przed wejściem na antenę jakiś tam człowiek krzyknął, ile muszę dać na orkiestrę, żeby być w wejściu i żeby pan ze mną pogadał kilka minut. Tak, do wszystkiego. Mm-hmm. Chciał sobie kupić czas antenowy. No tak. To mamy odpowiedź na moje wcześniejsze wątpliwości. To się nazywa wtedy społeczna odpowiedzialność. Bo to jest sponsoring. A, to jest sponsoring wtedy by był. Ale wiesz, także, no... chwalenie się tym, co się komu dało, no to według mnie jest takie no, nie do końca, bo ja stosuję zasadę, niech niewiele lewa ręka, co czyni prawa, tak? Czyli... A z drugiej strony mamy też biblijne, róbcie dobre uczynki i mówcie o tym. No to ja jestem zwolennikiem tej pierwszej zasady, czyli... Ja tak sobie myślę, że to trzeba po prostu bardzo mocno wewnątrz swojego sumienia też rozważać i bardzo tutaj pomagają kodeksy etyczne firmowe. I na przykład ja powiem tobie, że kiedy miałam taką sytuację sama, co zrobić, to znaczy moja uczelnia, w której pracowałam kiedyś, Po tragedii hali targowej w Chorzowie, tak, która zawaliła się i przysypała tam, wszyscy pamiętamy, Chorzowa, wiele osób, tragiczne sytuacje życiowe, udało mi się znaleźć taką rodzinę, bo pomyślałam sobie, że trzeba pomóc i pomyślałam sobie, że też o tym nie powiem, na takiej zasadzie, że nigdy nie poproszę tej osoby, żeby dała swoje zdjęcie, opiszemy jej tragiczną historię i wrzucimy na stronę główną i będziemy potem pokazywać palcem. W ogóle nic o tym nie mówiliśmy w mediach, nie ogłaszaliśmy takich informacji gdzieś tam dalej, tylko po prostu ta osoba mogła zdjąć sobie przez całe, bo to była uczelnia prywatna, za darmo. Skończyć sobie studia po prostu. To była pomoc, bo wiedzieliśmy, że zabrakło tam ojca. W tej rodzinie nie będzie miał kto pomóc temu dziecku i po prostu przeszło przez studia. Nikt się o tym nie dowiedział. Nie wiedzą, kto to jest. I tak to zostało. Natomiast jeżeli studenci robili akcję charytatywną, albo jeżeli robiliśmy koncert przez lata, pozdrawiam, jeżeli słuchają, studenci Roka bez igły robiliśmy taki wielki rokowy koncert w Parku Chorzowskim, w tym miejscu, gdzie tam pod tym stadionem, gdzie te wielkie koncerty różne się odbywają tutaj u nas w Chorzowie. Tam robiliśmy duży koncert taki rokowy z przesłaniem. Pracownicy uczelni się udzielali jako wolontariusze, ja jak mogłam pomagałam też studentom, no to o tym mówiliśmy, bo to uważam, że też przysłużało się samej akcji. Oczywiście, że uczelni także, ale tyle. Po prostu komunikowaliśmy, że tak to wygląda, że to robimy, że jest coś pozytywnego i przesłanie akcji. Okej. Okay. Ponieważ już nasz czas dobiegł końca, będziemy kończyć. Więc dziękuję Ci Mario za tą rozmowę. I tak Cię starałem trochę podpuścić i chyba mi się udało, bo tak bardzo coraz na ciekawsze tematy schodzimy. Aczkolwiek ja nadal uważam, że niech nie wie lewa ręka, co czyni prawa. I to jest myślę, najważniejsze. I co? Dziękuję jeszcze raz i zapraszam Was wszystkich serdecznie na kilka stron. Między innymi to CARE24, CARE24, włączcie się tam. 200-300 zł wydacie i możecie przeszkolić dzieciaków od blaski im rozdać. A to jest akcja, fundacja naszego wykładowcy, do którego jedziemy za 2 tygodnie, bo on mieszka w okolicach Monachium i będziemy sobie pić piwo na Oktoberfeście. O! To by było. Zazdroszczę. Zapraszam, to ja zapraszam w takim bądź razie. Jeżeli masz, Mario, ochotę i nasi słuchacze, no to teraz sobie kalendarz włączę, kiedy my to wyjeżdżamy. Wyjeżdżamy 23, wracamy 26, czyli 4 dni zabawy. Między innymi będą też wykłady, jak się prowadzi biznes w Niemczech, czym to się różni niż w Polsce i tak dalej. Więc taki mamy zjazd absolwentów w Monachium. W Niemczech jest bardzo mocne środowisko PR. Tak się jeszcze na koniec wtrącę. No bo tam to się chyba w sumie zaczęło, nie? Zaczęło się w Stanach, ale niemiecki ośrodek jest bardzo mocny, bardzo, bardzo dobre agencje, czasami świetnie nie to robią. Nie było niemieckiego jakiegoś takiego marszałka za Hitlera, takiego, co tam ten PR stosował? Ale tu mówisz już, tutaj na osobną audycję, tu mówisz już o propagandzie, a my mówimy o PR-ze, o komunikowaniu. To nie jest to samo, zawsze mówić, że jest dobrze i tak dalej, jak jest źle, to nawet mówić też, że jest dobrze, nie mówić o tym, że jest źle, tylko mówić, że jest dobrze. Nie. PR-owiec, dobry PR-owiec tak nie powie na przykład w sytuacji kryzysowej. Przyzna się, przeprosi. To O, na osobną rozmowę jeszcze. No to byśmy musieli długo, długo, długo pracować. Dobra, jeszcze raz dzięki i wypuszczam Alberta. Trzymaj się. Dziękuję. Albert, wychodzimy!